دنیا کے اندر بھی بڑے سے بڑے ڈاکٹر پہ یقین ہی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اس قابل ہے کہ علاج میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کرے گا. اگر کسی کو یقین نہ ہو ایک منٹ بھی اپنے مریض پیشنٹ کو ڈاکٹر کے پاس نہیں رکھتا. 450 لوگ جہاز پہ بیٹھتے ہیں, 300-250 لوگوں کی فلائٹ ہوتی ہے, پائلٹ نظر نہیں آتا, سارے اپنی جانیں اس کے حوالے کر کے سو جاتے ہیں, حالانکہ وہ بھی بسا اوقات سویا ہوگا یا اپنے کو پائلٹ کو بٹھا کے خود جا کے سو بھی جاتا ہے لمبی فلائٹ. اور حقیقت ہے مخلوق پہ اتنا اعتماد ہے, خالق پہ مجھے یقین نہیں کرنا چاہیے کہ میرا خالق مجھے ضائع نہیں ہونے دے. میرا ایمان کیسا ہے کہ مجھے خالق کے بارے میں اتنی بدزنی کہ پتہ نہیں اب یہ کروں گا تو بچوں گا. نہیں بچائے گا تو میرا رب بچائے گا, اگر لے جائے گا اپنے پاس تو وہی مجھے اپنے پاس لے جائے گا. اس لیے مجھے سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ میرا یقین کیا ہے, مجھے کس طرح طاقت مل سکتی ہے. اس بات میں تو سب لوگ متفق ہیں, امیونٹی پاور ہونی چاہیے. اور شریعت کے ایک نہیں 36 دلائل آپ کے سامنے پیش کیے جا سکتے ہیں کہ امیونٹی پاور جو ہے اس کے لیے بوسٹر جو ربانی بنایا گیا ہے, اللہ پر اعتماد, اس پر توکل, اس پر یقین جب تک نہیں ہوتا انسان کی امیونٹی پاور جو ہے وہ کنٹرول ہی نہیں ہوتی. اور سچ کہا تو ابو الکلام آزاد نے, اگر آپ اللہ پہ یقین کر کے کوئی بات سوچتے ہیں تو آپ کو آپ کے ارد گرد سارے امید کے پہلو نظر آتے ہیں, اور اگر آپ مایوسی میں چلے جائیں تو آپ کی اپنی زندگی, اپنے گھر, ہر طرف سے آپ کو دلائل ہی ایسے ملیں گے جو مایوسی کی طرف ہی آپ کو دھکیلتے جائیں گے.